الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تنانليا فدرسيته السيرة النبوية حكيوة tuwa katika moja katika misingi mikubwa katika ile misingi mikuu mitatu. Msingi wa kwanza ni maarifatu al-abdi rabba, ni mtu kumjua mula wake. Na msingi wa pili معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. أنتم جوا أنتم واقف صلى الله عليه وسلم. لم سنج وتات معروف لمعرفة دين الإسلام بالأدلة. وجوا وإسلام وأدلة. فتكون كم جوا الله تبارك وتعالى. Lakini tukua haki juu yetu kumfanyia yeye, tunasoma durusi katika aqida na tauhid. Tunamsoma Allah tabarak wa taala. Na katika kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunazisoma hadithi zake na pia tunasoma sira yake sallallahu alayhi wasallam. Na katika kujua dini ya Uislamu kwa dalili, tunasoma aya Qur'an, tunasoma hadithi katika babu abwab za ahkam, na elimu mbalimbali zinazofungamana na mafunzo ya sheria ya Uislamu. Kwa hiyo sisi kwenye darasa yetu ya leo tunamsoma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunasoma sira yake na maisha yake sallallahu alaihi wasallam. Tulifikia katika kipengele cha da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiifanya da'wa yake kwa siri na watu wa mwanzo waliomwamini. Leo tutasoma sehemu ya 16 na kadhalika sehemu ya 17 na sehemu ya 18 pamoja na maelezo. Sehemu ya 16 ni ad-da'wa tujahara, ulingano kwa dhahir au ulinganizi kwa dhahir, pia ukisema da'wa kwa dhahir, dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Istamarrat ad-da'watu as-sirriyyatu 3 sanawat, iliendelea tumesoma hapo ndio eh, turudia, iliendelea da'wa kwa siri miaka mitatu. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya da'wa kwa siri, أجاب في أثنائها كثير من الأشراف والموالي وليتكيها كتكاتياك كتكي بندهجو تمية قمتاتو كثير من الأشراف والموالي ويندي كتك واتكوفنا واتوانا واتومو علي ولي واتكوف ومكة أشراف الناس والموالي نواتومو وارو والموالي نواتومو وليتكيا دعوة المتومة صلى الله عليه وسلم كيبين لتسيري. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر. بعد يهابو اليمريش ومتومة صلى الله عليه وسلم كذهريشا بقوله تعالى وقولياك تعالى الأسيمة الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ظهريشا كلي لتوامريشا نوكوز وشركين فاصدع أي فجهر فاصدع كمانا اجهر ظهريشا بيا نفذ تكليزا كبتيشة أو أمضي كبتيشة كلي أمباته بما تؤمر كلي لتوامريشا وأعرض عن المشركين نوكوز وشركين سواجالي كتك منينو ياو هي آية يتسنى كتك سورة الحجر ثم صلى الله عليه وسلم أكترمشيو آية هي أكيامريشو آية بتيشين آية كوازي يعني أليو أمريشونا الله تبارك وتعالى ناس في تتيمة فصعد على الصفا أكباند جو جبل صفا صفا نجبل كما في الفيليزة liko umbali wa takriban mita 200 takriban kutoka kwenye Kaaba, mahali ilipo Kaaba, mahali ilipo Al-Kaaba mpaka kwenye Safa hapazidi mita 200. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya Safa. Sasa hivi Safa iko ndani ya msikiti mtukufu wa Makka. Zamani ilikuwa ni nje. Lakini tausiati za Masjid al-Haram, upanuzi wa msikiti mtakatifu wa Makka umetanuka mpaka ikawa As-Safa wal Marwa ziko ndani ya msikiti. Zamani ilikuwa ni nje kabisa. Kimtume sallallahu alaihi wasallam fasa'ida ala As-Safa. Kapanda juu ya Jabal Safa, wanada qauma, na akawalingania jamaa zake, akawaita jamaa zake. Falamma ijtama'u qala lahum, walipokusanyika aliwaambia wao, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, je mtanisadikisha kwa yale ambayo nitakuelezeni. Hal tusaddiqunani, je mtanisadikisha mimi, fima ukhbirukum bih, katika yale ambayo nitakuelezeni. Faqalu jami'uhum, wakasema wote wao, na'am, ndiyo, ma jarabna alayka kadhiba, hatukujaribu kwako wewe uongo wote, hatujawahi kuona kwako wewe jambo lolote la uongo uliyolisema. Ma jarabna alayka kadhiba mundu nashatika ila al-an, hatujajaribu kwako wewe uongo wote tangu kukua kwako mpaka hivi sasa. Faqala anqidhu anfusakum minan nar, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ziokoeni nafsi zenu na moto. Inni nadhirun lakum min adhabin shadid, hakika mimi ni muonyaji kwenu nyinyi kwa adhabu kali. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa amefanya ikhtisari, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopanda katika mlima Safa akawa anasema, ya bani Fihr, ya bani Adi, anaita zile, anaita butuni Quraysh, ya bani Fihr, ya bani Adi, li butuni Quraysh, anaita ale mafuku na matumbo ya Quraysh. Faja'ala ar-rajulu idha lam yastati an yakhruj, ikawa mtu hakiwa hawezi kutoka, أرسل رسولا لينظر الخبر أنا بليك مجمب إلي كتزام خبار يهوكو رمي ممي سويز كتوكا نين فلاني كسكليز لفجون ينبير أرسل رسولا فجاء أبو لهب ابن عبد المطلب أتاج أبو لهب ابن عبد المطلب عمياك انتومي صلى الله عليه وسلم أبو لهب نمتوت عبد المطلب كما في لي أنبافي عبد الله نمتوت عبد المطلب كما في لي أنبافي أبو طالب ابن عبد المطلب كما في لي أنبافي عباس ابن عبد المطلب كما في لي أنبافي حمزة ابن عبد المطلب كويني عمياك أكاجا أبو لهب بن عبد المطلب وقريش نفهمجنا ما قريش وكاجا قفهموجا أكسيما صلى الله عليه وسلم أرأيتم لكم خبار النولاج لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي لو قم بنجيكم بني خبار النولاج لبني خبار كما نتوفهمشين يقوم ب سفارة أو جيشي لكونا فراسي وبند فراسي وكو كدتا وهو تريد أن تغير عليكم جيشي هيلي لو بند فراسي لتاكو شمبليني نين أكنتم مصدقي هيو متاكو نيوان يكون صدقيش ميمي أكنتم مصدقي هيو متاكو نيوان يكون صدقيش نكوا أنبيا كتك وانغو هو مكة kuna maadui wamekuja wamepanda farasi wako hapo nyuma wataka kuishambulia Makka je mtanisadikisha qalu na'am wakasema wote ndio ma jarabna alayka kadhiba kwa sababu hatukujaribu kwa wewe uongo wote qala sallallahu alayhi wasallam ndipo akasema mtume sallallahu alayhi wasallama fa inni nadhirun lakum baina yaday adhabin shadid hakika mimi ni mwenye kuwaonya nyinyi ni mwenye kuwakanya nyinyi na adhabu kali na waonya kwamba mbele yenu kuna adhabu kali ikiwa mtaendelea na hali hii mlionayo ndio akasimama Abu Lahab ibn Abd al-Muttalib faqala akasema Abu Lahab tabban lak ali hadha jama'tana kuangamia ni kwako kwa ajili ya hili umetukusanya anzala Allah ta'ala fi sha'ni tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mraatuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na ameangamia yeye pia watab na ameangamia yeye pia ma aghna anhu malo haitamsaidia kitu haitamsaidia kitu yeye mali yake wa ma kasaba na kile alichokichuma ai wa ma kasabahu na kile alichokichuma yeye kwa nini sayasla nara Abu Lahab atauingia moto dhata lahabi uliokuwa na mijani na lisani zile moto mkali wa mraatuhu yeye pamoja na mke wake Ummu Jamil hamalatal hatab aliyakuwa Ummu Jamil ni mwenye kubeba kuni alikuwa akichukua maneno ya fitna na maneno ya uongo akimzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majalisi za wanawake wa Quraysh kwa lengo la kumchafua kwani kwani hamalat al-hatab fi jidiha mna katika shingo yake hablum min masad kamba ya ndifu tulitolea maelezo ya sura hii katika darasa iliyopita tayib kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwakusanya jamaa zake akawaambia maneno hayo na Abu Lahab akamjibu hivyo hii ni kwa darasa ya 16 Darasa ya 17 ni jam'uhu li ashirati kuwakusanya kwake watu wa familia yake al-ashira na hii anasema jamaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ahla aliwakusanya mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa zake wa aqaribahu na ndugu zake lamma nazala alayhi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Aliwakusanya mtume sallallahu alaihi wasallam ahli zake jamaa zake wa aqaribahu na ndugu zake lamma nazala alayhi qawluhu ta'ala, pale iliposhuka kwake yeye juu yake kauli yake Allah hali ya kuwa ametukuka alipoteremshwa aya hii, wa anzir ashiratak alaqrabin, na uwaonye jamaa zako wa karibu, wahfidh janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, na uinamishe bawa lako kwa wale waliokufuata katika waumini. Fa in asawka, jamaa zako wakikuasi, fakul inni bari'un mimma ta'malun, waambie mimi niko mbali na yale mnayotenda. Wa anzir ashiratakal aqrabin, na waonye jamaa zako wa karibu. Hii katika suratu ash-shu'ara aya 214, aambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin, na waonye jamaa zako wa karibu, wakanye, watahadharishe, wape indhari. Kisha pia mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa usia juu ya waumini, wahfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, hapo kwenye kitabu, lakini aya inaendelea hapo, aya 215, na uinamishe bawa lako kwa wale waliokufuata katika waumini. Fa in asawka, ikiwa watakuasi jamaa zako ambao ni auladu Abdi Manaf, watoto Abdi Manaf, kama watakuasi, faqul inni bari'un mimma ta'malun, basi waambie mimi niko mbali na yale mnayoyatenda, naabudu masanamu na mingineyo katika mambo maovu, mimi niko mbali na nyinyi katika hayo. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoamrishwa hivyo, akawakusanya ashiratahu, nao ni banu Hashim wa banu al-Muttalib wa banu Nawfal wa banu Abd Shams. Hawa ndio watoto wa Abd Manaf, auladu Abd Manaf. Hawa ni ndugu kabisa, watoto wa Hashim, watoto wa Muttalib, watoto wa Nawfal, watoto wa Abd Shams. Hawa ni ndugu kabisa, baba yao ni Abd Manaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye amepitia kwa Hashim, kwa maana kwamba yeye ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hii ndio nasabu yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakupitia kwa Muttalib, amepitia kwa Abdul Muttalib, kwa sababu babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam, babu yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelelewa na ami yake. Utakuwa umeelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad, tulieleza jambo hili, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Huyu Abdul Muttalib ni ami yake mtume sallallahu, ni babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Jina lake alikuwa akiitwa Al-Mughira au am, jina lake Al-Mughira. Pia jina lake, la, jina lake ni Shaiba. Shaiba, sio? Tulieleza kwamba jina lake ni Shaibatul Hamd. Huyu Abdul Muttalib, baba yake ni Hashim. Huyu Muttalib huyu ni ammi yake. Ni ammi yake. Ammi yake nani? Babu ammi yake Mshaiba, ambaye ni babu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Muttalib na Hashim ni ndugu. Muttalib na Hashim ni ndugu. Baba mmoja, mama mmoja. Muttalib na Hashim ni ndugu, baba mmoja, mama mmoja. Baba yao ni Abd Manaf, Hashim alioa kwa Bani Najari kule Madina, akazaliwa mtoto anaitwa Shaybatul Hamd. Kisha Hashim akafariki, Muttalibi ambaye ni ndugu wa Hashim akaenda akamchukua huyu Shayba akiwa tayari ni ghulam, iko duna albulugh, hajafikia baligh, kijana mdogo, akaenda akamchukua Madina, akaja naye Makka. Shayba huyo babake Abdullah na babu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Muttalib alipokuwa akitembea naye, watu wanamuuliza huyu ni nani, akasema hadha ibni wa abidi, huyu ni mtoto wangu na ni mtumwa wangu. Watu wakamuita Abdul Muttalib. Mfano, kwa hiyo huyu Muttalib huyu ni ammi wa babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Abdullah akimwona Muttalib ni ammi yake. Ni babu yake, ammi yake. Ni babu yake. Babu yake. Babu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa babu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, babu zake Abdullah wako wanne. Wa kwanza ni huyo Hashim ndiye aliyemzaa Shayba. Shayba akamzaa Abdullah, Abdullah akamzaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwingine ni Al-Muttalib, sio Abdul Muttalib, mwingine ni Muttalib. Mwingine ni Naufal. Naufal ni babu yake na Mut'im. Na Abdul Shams ambaye ni babu wa babu yao Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kwa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Uthman inaungana huko. Lakini Muttalib, Banu Muttalib na Banu Hashim, hawa walisimama kidete kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa pamoja fil jahiliya wa fil islam. Baada Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanyiwa ijtihadi kama tutakavyoona, watu wa Makka walipomtenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim na Banu Muttalib wakasema tutakuwa na mtoto wetu. Kwa hiyo wakatengwa, wakaenda majabalini huko miaka mitatu mpaka wakafikia kule majani. Banu Muttalib na Banu Hashim walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana wakawa wanastahiki kupewa khums, kupewa mali katika mali za katika khums na mingineyo. Akaribu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Abdul Muttalib, aya katika Banu Muttalib na Banu Hashim. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogawa ngawira za Khaybar akawapa Banu Hashim na Banu Muttalib. Uthman na Mut'im wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, umewapa Banu umumati na sehemu katika mali umetuacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, kwani nyinyi hamjui kwamba Banu Hashim na Banu Muttalib hawakuachana katika kunusuru sisi katika jahiliya na Uislamu? Kwa hapa nilikuwa nafafanua ashira wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hao ndio ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambao ni muslimuna minhum katika Banu Hashim na Banu Al-Muttalib. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa aya wa anzir ashirataka al-aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Alipoteremshiwa aya hii, aya hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa ahlahu wa aqaribahu, akawakusanya ahli zake na ndugu zake wa karibu ambao ni Banu Hashim, Banu Al-Muttalib na Banu Naufal na Banu Abd Shams ambao ni auladu Abd Manaf, akawakusanya kwa pamoja, akawaambia inna ar-ra'ida la yakdhibu ahla. Ra'id ni yule anayetumwa, kwa Kiarabu ni mtu anayetumwa, mjumbe, tarishi, anayetumwa, nenda mahali fulani kaangalie kuna maji. Wale ni ahlu al-mawashi, ahli ibili wa sahili wa atiti wa daisi wa munaq. Kwa hiyo ni watu walikuwa wakitafuta sehemu za maji na sehemu za malisho. Kwa mara nyingi wakimtuma mtu, nenda ukaangalie mahali fulani, unaweza kutembea safari ya siku mbili, siku tatu, akija anawaambia jamaa zake, nimekwenda mahali fulani, nimekuta kuna maji na malisho mazuri kabisa. Kwa hiyo watu wanatoka pale walipo wanakwenda sehemu hiyo ambayo inaonekana inafaa, kwa taarifa zinazoletwa na huyu mjumbe, kwa anaitwa Ra'id. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna ra'ida la yakdhibu ahla. Yule mjumbe anayetumwa kwa ajili ya mambo haya hawadanganyi watu wake. Hiyo ndio kawaida. Hawezi akaja kuambia kuna malisho mazuri mahali fulani na maji, tundeni mahali fulani, alafu ikawa hakuna. Hakuna tabia hiyo. Kwa inna ra'ida la yakdhibu ahla wa ana karra'id, yani kama atakusema mimi ni kama yule ra'id. Wallahi law kadhabtu an-nasa jami'an ma kadhabtukum. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema, wallahi naapa kwa Allah, law ningeliwadanganya watu wote nisingeweza kuwadanganyeni nyinyi Makuraish Banu Abd Manaf. Walau gharabtu an-nasa jami'an ma gharabtukum, law ningewafanyia ghurur ningewadanganya watu wote nisingekudanganyeni nyinyi. Wallahi alladhi la ilaha illa hu inni la rasulullah ilaykum khassa wa ila an-nas kaffa, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi tu na kwa watu wote kwa ujumla. Kwa watu wote kwa nimetumwa kwa ajili yenu nyinyi na kwa ajili ya watu wote. Wallahi la tamutunna kama tanamun, kuna ziada kama hizo, na haya yametajwa katika asiratul halabiyya na yametajwa katika majma'u zawaidi vile vile. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akawafikishia jamaa zake kile ambacho ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala wafikishie, wa anzir ashiratuka alaqrabin faballaghahum risalata rabbi. Anasema hapo akawafikishia wao risala ya mula wake, wa andharahum adhaba yawmin adhim, na akawaonya wao na adhabu ya siku kubwa, yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitasaidia kitu mali wala watoto. Fatakallama alqaumu kalaman layyina, wakazungumza watu maneno laini, yani wakamwitikia kwamba sawa, tumekuelewa, ndio basi tupe muda fikirie, yani maneno mazuri laini kabisa, si kukatisha tamaa. Illa ammahu aba lahbin, isipokuwa ammi yake Abu Lahbi bin Abdul Muttalib, isipokuwa ammi yake Abu Lahbi bin Abdul Muttalib, ammi yake huyo Abu Lahbi alladhi kana aduwahu al-ashad, ambaye alikuwa ni adui wake mkubwa, khasman laduda, alikuwa ni hasimu msusuwavu mwenye shadidu al-khusuma, isipokuwa yeye. Fa innahu radda raddan qabiha, yeye alijibu majibu mabaya kabisa. Alisema khudhu ala yadayhi, mzuieni huyu Muhammad, huyu mzuieni mikono yake, qabla an tajtami'a alayhi al-arab, qabla hawaja kusanyika juu yake wa arabu wakamkubali. Fa in aslamtumuhu idhan dhalaltum, mkimwachia Muhammad huyu mtadhalilika. Wa in mana'tumuhu qutiltum, na mkimuhami mkimzuia mtapigwa. Faqala Abu Talib, wallahi lanamna'annahu ma baqina. Abu Talib akasema, wallahi tutamzuia, tutamtetea muda wa kuwa tuko hai. Thumma ansarafa aljam'u, kisha watu wakatawanyika pale. Kwa hiyo anasema hapa, fa innahu radda raddan, fa innahu radda raddan qabiha, hikaya Abu Lahbi alijibu majibu mabaya. Wa talaba minhum alqabdha alayhi, na wakamtaka akataka juu yake, akawataka wao kumzuia kumkamata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Abu Talib, akasema Abu Talib, wallahi lanamna'annahu ma baqina, na afa tutamzuia tutamtetea muda wa kuwa tumebaki hai, ay ma baqina hayya, ma baqina hayya, ay muddata dawamina hayya, muda wa kuwa, muda wa kudumu sisi tuko hai. Tayib, ta'assub Quraysh 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ta'assub ma Quraysh dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ta'assub kwamba watu wanafanya chuki bila sababu za msingi, watu wanakaa wanapinga kwa inadi au wanatetea kitu kwa inadi. Waswahili wanasema inda, ubishi, ukaidi. Kwa hiyo wakawa wanafanya taasub dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumkandamiza yeye. Anasema hapa tabaddala hubbu Quraysh linnabii sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bughdha, yalibadilika mapenzi ya Makuraishi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni chuki. Walikuwa wakimpenda, lakini baada ya kuambia maneno yale wakamchukia. Wa qurbuhum lahu bu'da, na ukaribu wao kwake ukawa ni umbali. Sasa walikuwa karibu naye, wakizungumza naye, wakishauriana naye, mambo yakabadilika, wakawa wamemweka mbali. Wa sidquhu kadhiba, na ukweli wake ukabadilika ukawa ni uongo kwa Makureishi. Ikawa kila anachokizungumza pale mwanzo alikuwa kila anachokisema anasema kweli kweli, lakini baada ya kuambia maneno hayo kila anachokisema muongo. Wa amaluhu huzwa, na matendo yake yakawa ni mzaha tu, ikawa sitina hakuna jad, hakuna la ukweli wala hakuna ambalo alifanya kwa uhakika zaidi kwamba hayuko katika masifara. Kila anachokifanya basi wanaona kwamba ni mzaha tu na hamna ukweli wote, kama anaigiza. Wadhalika na hayo, hayo na hali hiyo, ni wadhalika na hayo, hayo ya kubadilika hali hiyo, mundu daahum ila ibadati Allah, yametokea hayo tangu alipowalingania wao kwenye kumwabudu Allah. Waaba alihatahum, na akaitia aibu, akaitia kasoro miungu yao. Wanasaba kulla man abadaha ila dhalali, na akamnasibisha kila aliyeabudu miungu hiyo kwenye upotevu. Wanasaba, na akamnasibisha kulla man abadaha, kila aliyeabudu hiyo miungu, ila dhalali, akamnasibisha kwenye upotevu, kwamba kila atakayeabudu miungu hii huyo yuko katika upotevu. Ikawa wao wanamfanyia sukhuria na wanamfanyia istihzai katika majalisi zao. Akipita Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadha ibnu abi kabsha, unaona huyu mtoto wa Abu Kabsha, badala ya kusema mathalan ibnu Abdul Muttalib, mathalan mtoto wa Abdul Muttalib, kama alivyokuwa akisema kabla ya kumnasibisha na babu yake, ikawa anamuita ibnu abi kabsha, mtoto wa Abu Kabsha. Abu Kabsha ni baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kunyonya, maana kuna walidu min ar-radha'a, baba kwa upande wa kunyonya. Kivipi? Yaani yule mama ambaye amekunyonyesha wewe mumewe inahesabika ni baba yako kwa kunyonya, na watoto ulionyonya nao wanahesabika ni ndugu zako kwa kunyonya. Kwa hiyo kama ni ndugu wa kike hauruhusiwi kuwaoa kwa sababu ni ndugu zako katika kunyonya, kama ilivyokuja katika aya wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada zenu kwa kunyonya pia. Wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenu ambao wamewanyonyesha, wa akhwatukum min ar-radha'a, na dada zenu kwa kunyonya. Kwa hiyo yule mama aliyokunyonyesha ni mamako, haitafaa kumuoa. Na yule ambaye umenyonya naye katika watoto wa kike, yule ni dada yako, haitafaa kumuoa. Mume wa yule mama aliyokunyonyesha wewe ni baba yako kwa kunyonya. Kwa hiyo mama aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mumewe alikuwa ni Abu Kabsha, jina lake kitwa Al-Harith bin Abdul Uzza. Abu Kabsha huyu ni mume wake nani? Halima Saadia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kunyonyeshwa kwa Bani Saadi, alinyonyeshwa kwa Bani Saadi na Halima Saadia. Mume wake Halima Saadia alikuwa akiitwa Al-Harith ibn Abdul Uzza, maarufu kwa Abu Kabsha. Harith, Al-Harith bin Abdul Uzza, Al-Harith ibn Abdul Uzza, ambaye maarufu kwa Abu Kabsha. Sasa akipita Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema هذا ابن أبي كبشة. ألفوا وكتشيكا هو امتوت أبو كبشة ولم نسبيش كوا أبو كبشة. كذلك ونسمى هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء. هو كجانا وعبد المطلب أنا سميش وكتك بنغوني لكن أنا زمومت أكون دي استيزاء لكن جمع غفير وطمكسنيكا شراف الناس مبوانا وكوبوا مبنيني وكبالي كوي وكيجا هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء لكن أكون دي استيزاء كذا كفاني استيزاء مولو شيخ مكوبوا كبيسا لكن سيكو مانا anakutukuza anakutweza atakudhalilisha. Kwa hiyo pia alikuwa akimfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam sukhuria hizo na istihzai za aina hiyo. Kwa sababu gani? Lamma aba alihatahum, alipowatia aibu miungu yao, wasafaha uqulahum, na akazitia kwenye upumbavu akili zao, na alikuwa anamwambia wallahi ya qaum laqad khalaftum dina ibrahim, والله يا قوم نأبك والله إني جماعة زانق لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم من خليف دين بابين إبراهيم من ياتا من شكاجي دين ينجين ويوي حمية الجاهلية ولموري وكجاهلية ملك حمية مناكي لموري ويوي موري لما هو كفرش موري موري مناكي جميل ما تسكي ni mori ambao ni nini. Kwa hiyo wakawa wanapandisha ile hamia ya kijahiliya gogi mori wa kijahili, wakawa wanapandisha mori wa kijahili wakitaka kuhami yale walionayo na kumdhalilisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia wa idha qila lahum ittabi'u ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وكيوانبيوا فواتيني يلي أمبايو أمترمش الله تبارك وتعالى ونسيما بالي سيسي تتفوات كلي أمباتو تمككوتا يوياكي يكوناتو مبازيتو. تسأل الله نسيما أولو كان آباؤهم إجابوا وكيوا مبازاو لا يعقلون شيئا hawajui kitu, hawafahamu kitu, la wala yahtadun, na wala hawaongoki. Baba yao, baba zao na wazazi wao walikuwa hawajui, sasa wao pia na wao hawajui kitu. Aya hiyo ilikuwa ikiwaumiza. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, wakiambiwa wao njooni kwenye kile alichokiteremsha Allah na alichokiteremsha mtume na alichokiteremsha Allah kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, قالوا حسبنا أنجوني قم تومي صلى الله عليه وسلم قالوا ونسيما حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا تشيئت سيسي نكيلك تلجو كتناش وززويت وببزيت أولو كانوا آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يبقوا ببزاو لكوا هوا يوكيت بسواه هوا ونغوكي. كذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ونبوانبيو انجوني كوني كيلا لتكترم شاء الله وانسيما سيسي تتفواتا كيلا ينباجو تموكتناتو وززويتو ببازيتو يجبو كوا شيطاني أنا والنغانيا واو كوني عذاب يموتو بس وتكوا وفواتا إفايفاتو. نآية كما هيزي ambazo zingine zimeshika Madina, wao walikuwa wameyani ndio hoja yao kubwa kama sisi tumewakuta baba zetu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia hao walikuwa hawajui. Sasa nyinyi hamna akili, mkaona kwamba hili ni baya mkaliacha na hili ni zuri mkalifuata. Wakawa wanaambiwa awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum, hivi japokuwa nimewajieni kwa jambo la uongofu zaidi kuliko yale ambayo mmekuta nayo wazee wenu. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون, واو نسيما هكا سيسي kwa yale ambayo umetumilizwa nayo nyinyi mitume sisi ni wenye kuyakufuru. Wakawa na wakufuru mitume ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu tu yako kinyume na yale ambayo wamekutana nayo wazazi wao. Falyu'adhdhil mu'adhdhin. طيب ولقد ساروا الى عمه وكنا كعمي yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Abu Talib sababu ndiye alikuwa akimlea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo waqad saru wa laqad saru ila ammi. Pamoja na kwamba kishakuwa mtu mzima sasa na familia yake, lakini mtu ambaye alikuwa akimlea Mtume sallallahu alayhi wasallam na yuko karibu naye na alikuwa akimuhami ni Abu Talib. Ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Baba yake Mtume ni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kwa Abu Talib ibn Abdullah ni baba mmoja mama mmoja. Abu Talib akamzaa Ali, akamzaa Jaafar na wengineo. Kuna Ummu Hani na wengineo. Na kuna Aqil ibn Abi Talib. Na Abdullah akamzaa mtu mmoja tu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hana ndugu kwa baba mmoja wala kwa mama mmoja wala baba mmoja mama mmoja. Yuko peke yake. Amezaliwa peke yake kwa baba na mama. Hao wengine ni ndugu zake kwa banu umumati, tutu ammi zake. Kwa watu wakienda kwa ammi yake Abu Talib watalabu minhu ayyamna'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam an sabbi alihatihim, watalabu minhu na wakamtaka yeye ayyamna'a ar-rasul, kumzuia mtume sallallahu alayhi wa sallam an sabbi alihatihim, watukana waungu wao kwamba mzuie mtoto wa ndugu yako asitukanie miungu yetu, mwambie akome, tumechoka kutukanwa sisi. Abu Talib mzuie mwanao mtoto wa ndugu yako asitukanie miungu yetu. Hivi kweli kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitukana? Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kazi yake kuwatukana, sio? Lakini ule ukweli alikuwa akiwaambia kwa wao mikono ni matusi. Na kwa sababu tayari ule upendo umetoweka kwao, ikawa kuna chuki badala ya ile mapenzi waliokuwa nayo kwake, ikawa lolote analizungumza hata kama lina kweli basi utatafsiri vibaya kwa sababu ya chuki. Na hii ndio kawaida. Na hii ndio kawaida katika masala ya ulinganizi. Yeyote atakayesimama katika msimamo huo wa kuyakemea baadhi ya mambo kama alivyosimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata uwe fasaha kiasi gani, uwe mkarimu kiasi gani, uwe na heshima kiasi gani, utaheshimu wale utakavyoheshimu, lakini itafikia wakati utaambiwa sasa wewe watukana. Sasa je, ukiongeza kutukana juu yake itakuwaje? Ikawa sasa watukana kweli itakuwaje? Ndio unazidi kuharibu. Lakini ule ukweli wenyewe ukiuzungumza tayari ile ni tusi tosha kwao. Kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ma kana fahisha wala mutafahisha wala hakuwa badhaa, hakuwa ni mtu mwenye maneno ya kinyama yenye machafu, hakuwa mtu wa porojo, hakuwa mtu jeuri. Alikuwa akizungumza ule ukweli anaoletewa na Allah tabarak wa taala. Pamoja na hayo, Makuraishi walikuwa wakisema kwamba akiwatukana, akiwadhalilisha, atudhalilisha sisi, awadhalilisha wazee wetu, watu washakufa, yeye akija anataja taja, anazungumza maneno tu ya kuwafanya wao ni wapumbavu. Ina maana alikuwa hawajui kitu. Sasa yanyamaze, kwa mkanye mwanao, alikuwa wakimtisha Abu Talib. Sasa huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallama, na yale anayozungumza yamerekodiwa kwenye Qur'ani, katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama yapo. Ukiyatazama utaona kwamba ni ule ukweli ndio ambao ulikuwa umewagusa wao, wakahesabu kuwa ni matusi kwa sababu ya chuki walizokuwa nazo. Na hali hii iliendelea na itaendelea maadamu kuna haki na batili, na watu wa haki na batili wapo, itaendelea hali hiyo. Sasa usiongezee juu yake tena matusi zaidi, simama pale pale. Hayo utakayomwambia peke yake yatosha kuwa ni matusi. Kwa hiyo wakamkanya, wakampa onyo Abu Talib, ayyamna ar-rasula, amzuie Mtume sallallahu alayhi wasallama an sabbi alihatihim, kuwatukana waungu wao, watadhiliri abaihim, na kuwatia kwenye upotevu baba zao, na hakuwatia katika upotevu wala hakuwatia katika hakuwazungumza kuwa hawafahamu, isipokuwa baada ya kuwa wao wametamasaki na fikra za wazazi wao. Ukiwaambia baba zetu walikuwa hivi, wazee wetu walikuwa hivi, yani Mtume sana salama hakuanza tu kwanza baba zenu walikuwa hivi na hivi, yeye alikuwa akiwaambia jambo hili halifai, usiabudu masanamu. Baba zetu wenyewe walikuwa wakifanya, wazee wenyewe wale kina Abdul Manaf kina nani walikuwa wakifanya mambo haya, msifanye hivi, baba fulani na fulani alikuwa akifanya hivi. Kwa hiyo ikawa hoja yao kubwa, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, hakika sisi tumewakuta baba zetu juu ya mila fulani na dini fulani, wana desturi fulani wakiifanya, na sisi tunafuata mienendo yao. Kuna watu mpaka leo hoja yao ndio hiyo, hizi ndio mila za wazee, hizi ndio desturi za wazee wetu, huu ndio utamaduni ulikuwa wakiufanya wazee wetu, wazee wetu walikuwa wakifanya tambiko hili, kwa hiyo sisi tunafuata mila zao. Sasa Makuraishi nao walipofuatwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakisema inna wajadna abaana ala umma, hakika sisi tumewakuta wazee wetu kwenye mila. Inna wajadna abaana ala umma, hakika sisi tumewakuta wazee wetu katika dini, katika mila, mila hii. Wa inna ala atharihim muqtadun, na hakika sisi juu ya athari zao ni wenye kufuata, tutafuata mwenendo wao, hatuachi waliotuachia wazee wetu. Tukiacha tutaharibikiwa, mambo yataharibika, familia zitachanguka, maradhi yatakithiri, vifo vitakuwa vingi, mabalaa, kutakuwa na hiki na hiki, nuksi na kadha wa kadha, tutadhurika sisi na mizimu ya wazee, mizimu ya kale, kama mzimu wa mzee wa babu umenijia, mzimu wa babu, mzimu wa kadha, ndoto ovyo ovyo zinakuja. Itafikia watu wanafikia kutoa hoja hizo. Kwa hiyo wakiambiwa wanasema sisi tumewakuta baba zetu katika mila. Kwa hiyo mila hii ni mila ya wazee. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwaambia maneno haya ikawa wangangania wazee, ndio akawaambia awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun, ijapo kuwa baba zao hawajui kitu, baba zao walikuwa hawajui, basi na wao hawaongoki, hawatii akili. Ikiwa wazee waliteleza kwa sababu wao si malaika wala hawakuwa mitume, walikuwa ni wanadamu, ilmu haijawafikia, hawakujua haya unayojua wewe. Sasa ikiwa hali ndio hivyo, basi ukija ukiambiwa sawa fuata mimi, yeye ana udhuru wake, hujui kwamba Allah amempa udhuru gani kwa hayo aliyoyafanya. Wewe unatakiwa ufuate mafunzo ya sawa sawa. Kuna watu mpaka leo wanaouisha sera za wazee, si kwamba ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba haya ndio aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazee walikuwa wakifanya hivi. Sasa ukiangalia wazee wake walikuwa labda watu wenye elimu nyingi sana, ni watu wasomi, hata wakiwa na elimu wao ni wanadamu. Yeye wazee wao walikuwa ni maasumun, wamekingwa na makosa, hawakosei, kile wanachokifanya ni wahi. Ukitazama ile ulipati, wakaacha yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashikamana na mila za wazee, bali mila nyingine ni za kuwakandamiza hawa wazee mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kile unavyoendelea kufanya ndivyo unavyozidi kumkandamiza huyu mzee wako, kwa sababu alilifanya makosa. Sasa haya aina hii yako mengi katika wakati wa sasa, kama ilivyokuwa mengi katika wakati wa jahiliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaingilia kwa mlango wa huo huo, wakamba sisi tumewakuta wazee wetu. Sasa mathalani wewe mzee wako ni Abdul Manaf. Abdul Manaf alikuwa ajua nini? Ha? Abdul Muttalib alikuwa ajua nini? Abdul Shams alikuwa ajua nini? Naufal alikuwa akijua nini? Na wengine wao walikuwa wajua nini? Abdul Uzza alikuwa wajua nini? Hajui kitu. Sasa mbona mmeng'ang'ania kuwafuata hawa wazee? Kwa hiyo wakiambiwa hivyo sema huyu sasa atutukania wazee wetu. Na maana Abdul Manaf hajui kitu. Wewe ndio wajua. Nasallallahu alaihi wasallam. Faradahum raddan jamila. Abu Talib akawajibu kwa majibu mazuri. Makureishi walipokwenda kwake walifunga safari hasa wakaamua wakiongozwa na Abu Lahabi, Abu Jahli. Kina Abu Lahabi wakenda, yani Amr bin Hisham ibn Mughira al-Makhzumi, huyu ni ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم lakini kwa jina lingine, aitwa Amr bin Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi, ambaye katika Bani Makhzumi al-Qurashi. Anamwambia jamaa zake, ya maashara Quraysh, inna Muhammadan, huyo Abu Jahl jina lake lilikuwa jina lake hasani Amr bin al-Mughira ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi, na wenyewe alikuwa akimwita Abu al-Hakam baba wa hikma. Alikuwa na maneno mazito mazito ya kupigwa mifano, lakini alipokataa Uislamu basi akawa ni Abu Jahl baba wa ujinga. Maana huwezi kuwa na hikma ikiwa hutaki Uislamu. Sasa anawaambia, inna Muhammada qad ata ma tarawna min aibi dini, Muhammad ameleta jambo lile mnaloliona katika yale ambayo yanatia aibu dini yenu. Washatama alihatakum, na amewatukana miungu wenu. Au min aibi dinikum wa tasfihi alihatikum, na kuwatia kwenye ujinga waungu wenu. Wa tasfihi ahlamikum, na kuwatia kwenye upumbavu, kuzitia kwenye upumbavu zile akili zenu. Maanake walikuwa wakijisifu, ahlamuna tazinu aljibala razanatan, akili zetu sisi zinalingana na milima kwa uzito. Maana walikuwa na akili nyingi sana. Sasa anawafanya sasa ni upumbavu, hamna akili tena. Watasfihi ahlamikum wasabbi abaikum, na kuwatukana waungu wenu baba zenu. Inni uahidu Allah, nani huyo? Amr ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi, maarufu kwa Abu Jahl. Anasema mimi namwaahidi Allah, la ajlisanna lahu ghadan bihajarin, nitamkalia kesho na jiwe. La utiqu hamla, jiwe ambalo sitaweza kulibeba. Fa idha sajada fi salati, akisujudi katika swala yake. Radhaktu bihi ra'sa, nitambunja, nitambanja kwa jiwe hilo kichwa chake. Kamsaja kichwa chake kwa jiwe hilo, jiwe ambalo siwezi kulibeba. Sasa utanielewa vipi? Kwa ile asira, kwa jiwe zito. Fa idha sajada fi salatihi radhaktuhu bihi ra'sa, akisujudi katika swala yake nitamsaga kwalo kwenye kichwa chake. Fa aslimuni inda dhalika wa mnauni, niachieni kwa hilo au nizuieni. Asira hizo. Falyasna bi ba'da dhalika banu abdi manafi ma badalahum, kwa hiyo baada ya hapo wanifanyia abdi manafi wanaolitaka. Sasa baada ya hapo abdi manafi wanachokitaka wanifanyie mimi. Kwa hiyo kama mtaninusuru, hamtaninusuru, mtanizuia, mtanizuia, nitafanya hivyo. Falyasna'u bi banu abdi manafi ma badalahum, kisha wanifanyie mimi banu abdi manafi kilichowadhihirikia wao, wafanye watakavyo. Tutaeleza jambo hilo inshallah katika darasa nyingine. Lakini wakamwendea Abu Talib faraddahum raddan jamila, akawajibu majibu mazuri. Warasulu mustamirun fi nashri ddin, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mwenye kuendelea, au na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuendelea katika kueneza dini. Wa i'la'i kalimati lhaqi, na kulinyanyua neno la haqi. Leo tutaishia hapa. Kwa darasa tukufuatia tutaanza majiu Quraysh li Abi Talib maratan thania. Alafu tutaona kitu gani alichokifanya Abu Jahl. Ama Ummu Jamil, baada ya kuteremka Tabbat yada Abi Lahab wa Tabba, naye akatajwa wa mraatuhu hammalat al-hatab. Neno hilo tu kipande hicho, maana kile kinamhusu Ummu Jamil. Fi jidiha hablum min masad, na kipande hiki cha mwisho aya mbili hizi, aya hizi tatu za mume na mbili za mke. Tabbat yada Abi Lahab wa Tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab. Aya tatu zani za mume Abu Lahab. Ndaka niulize swali, Abu Lahab jina lake aitwa nani? Abu Jahl anaitwa Amr ibn al-Mughira ibn Hisham Amr ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi Abu Jahl. Je, Abu Lahab anaitwa nani? tutaje kunijibu darasa ya kesho. Hii Lahabi, Abu Lahabi amepewa kwa sababu ya hii Tabbat yada Abi Lahabi. Kunya hii amepewa na Qur'an. Akaitwa Abu Lahabi, baba wa moto. Atakwenda motoni. Na aya hii sura hii imeteremka badala ya kuikadhibisha Qur'ani kwa vitendo vyake, kwa maana kwamba hapa sio nasilimu sasa, ili Qur'ani ni kinyume. Akaheshimia kasaba bila ya kusilimu. Akafa miaka 7 baada ya kuteremka sura hii. Usadikifu wa Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab. Hizi za mume, za mke, wa mra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Sasa mke wake Ummu Jamil al-Awra bint Harbi alikuwa ni chongo. Al-Awra Ummu Jamil بنت حرب يلبسكيه ما ينوها يكسيك سانا أكاجا ومتومي صلى الله عليه وسلم ولها والولا وفي يدها فهر كم كنا يكون إيوه كشكا إيوه كبوة أم تفت متومي صلى الله عليه وسلم كلا كون يا مكة أكسيما مذمما من أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا أنا متوكا لمتومي صلى الله عليه وسلم متومي صلى الله عليه وسلم أنا يتوى محمد kinyume cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume chake kwa maneno ya Kiarabu ni mudhammam. Muhammad ni mwenye kusemwa vizuri, mwenye kusifiwa kwa tabia nzuri, na mudhammam ni mwenye kusifiwa kwa tabia mbaya. Sasa yeye akawa anamhamiti tena Muhammad kama kwa Makureshi wengine, akawa mwita huyu bwana si Muhammad, huyu ni mudhammam, ni mtu mwenye kusifiwa kwa tabia mbaya. Kwa sababu mudhammaman, mudhammaman abaina, huyu mudhammam tumemkataa. Wadinahu qalaila, na dini yake tumeidharau, tumeipuuza. Wa amrahu asaina, na amri yake tumeiasi. Mashairi kwa akawa anampiga vijembe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mashairi hayo, akidhani kwamba ataua dini, akidhani kwamba ataiua dini iliyokuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa vijembe vyake na mashairi yake. Mudhammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina, na huko ameshika jiwe mkononi amtafuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kila mahali. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amekaa msikitini na sahibi yake Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Mtume alipomuona, falamma ra'aha Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakr alipomuona al-Awra Ummu Jamil bint Harb alayha la'inullah tatra, Abu Bakr radhiyallahu anhu akasema, ya Rasul Allah qad aqbalat wa ana akhafu an tarak. Anakuja yule Ummu Jamil na mimi naogopea asije akakuona. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam innaha lan tarani, innaha lam tarani, yeye hata niona mimi. Si anakuja yule pale anioni mimi hapo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazisoma baadhi ya aya, ikawa pale alipokuja Ummu Jamil Mtume amekaa hivi, yeye akawa anamuona Abu Bakar peke yake, hamuoni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وإذا قرأت القرآن ونقصوم القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة تنجالي بينك وين بين يوالي موهوى من آخرة حجابا مستورا أي ساترا فزي لن يكسيتريوا سأقول اسم مفعول زيو فزي لن يكسيتريوا وكسيتريوا unasema majazi mursal kwa hiyo bali majazi kwa hijaba mastura ay satira, tunajalia baina yako wewe na baina ya wale ambao hawaamini akhira, kuna pazia, kuna kizuizi. Ikawa yule mwanamke amesimama kwa Abu Bakar, hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani, mimi nimeambiwa kwamba sahibi yako amenishambulia mimi. Qala la wa rabbil kaaba wa rabbi hadha albayt, akasema Abu Bakari, hapana, na apa kwa Mola wa hii nyumba, na apa kwa Mola wa nyumba hii. Fawallat wa hiya taqul, ule mwanamke akigeuka kama huko anasema, قد علمت قريش أني بنت سيدها ما قريش وينيو أنا جوا kwamba mimi ni binti wa bwana wao. Sinifanyie mchezo mimi. Makureishi wenyewe wanijua mimi ni nani. Naam kweli wanamjua kwamba ni hamalatul hatab, hamalatul hatab fi jidiha hamlun min masad. Hadithi hiyo na habari hii ameitaja al-Hakim na akasema sahihul isnad atuwafiki hilo adh-Dhahabi na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ameitaja habari hii katika sahihus siratin nabawiyya. Kuna habari nyingi kuhusiana na matukio ya idha dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuja kueleza inshallah kwenye darasa nyingine. Almuhim tunatakiwa tumjue Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tujue maisha yake, yale yaliyothibiti katika mambo mazuri na adha aliyoipata kwa jamaa zake na da'wa aliyoifanya sallallahu alaihi wasallam, tujifunze ndani yake kwa sababu yeye ni uswatun hasana kwa sisi kama anavyosema Allah jalla wa ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hiyo tujifunze tumjue Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale yaliyothibiti katika habari za wakweli. Tuishie hapa kwa leo. Darasa litakufuatia tutaangalia hatua nyingine biidhnillahi alkarim. مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا فسفيد جاني يفتكانا ولتكانا نكوي كتا دين المتوم صلى الله عليه وسلم نكوم دراه ويفتا فايدا جاني ليه ابو لهب يكوافي ام جميل يكوافي ابو جهل يكوافي نشرف وليكواناو كما قريشي ونقوبوا ونتكوفوا كما واو ليه وقت ومكة وليه في ندكي ندكي كما ممتن ببايشي أبا. Sasa haya ukubabaishwa lakini shakufa. Alafu ni dalili Allah mebaki. Na kuna siku ya kiyama sasa. Allahu musta'an. Kwa watu waache kushindani dhidi ya dini ya Allah na mafunzo yake. Na wafanye istislamu kwa Allah tabarak wa ta'ala. Na watu wajinasibu na uislamu zaidi kuliko kujinasibu na ukabila, kujinasibu na umiji. Kutafuta sharafu ya ukabila au miji na mingineyo na ashira familia hazitakusaidia kitu katika siku ambayo la yanfa'u mali wala banun illa man ata Allah biqalbin sadid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.